Egunon, lak gas usaina duen eskualde hori, urrun zauku, zautzen dugu, alta. Bertan, Eliz Energiren proiektua 200 kilometro ingurura onkitzen ahal luken proiektua da. Gu barne beraz, hiru gune industrial dituzke proiektuak, hidrogenoa ekoizteko lantegi erraldoi bat, eta egazkinen dako, eta itxasunetzen dako ere erregai berdeak ekoizteko lantegiak ere. Kezka sortzen duen proiektua da, adibidez, 5 urtetan, 14.000 hektarea oian suntxituko bai lituzkete. Michel Grassi, bilkuraren antolatzaileak aipatu digu. Eko proiektua da lak errian montatuko dena, badira hiru atal desberdina. Bat da elektrizitatea edo biokerozen egitea egazkinentzat eta itxasontzirentzat eta hidrogenua ere egingo dute. Biomasa egiteko edo biokerozen egiteko xautuko dituzte sekulako oianak, zenta arbola behar dute egurra. Sekulakoa, hemendik 2023 urteetara kalkulatua da amalau mila hektara oian bota beharko dituztela. Ta da, kerozen egiteko egazkinentzat. Orduan ezaigu sobera egokia edulitzen. Gauza oiek biharko dituzte egurrak moztu, biharko da kajarazi lakera, orduan irat-irat joango dira, zenta biharrezkoak izango dute egitea hori. Orduan sekulako gazoila biharko dute ramaiteko, arbolakarat. Arbol oiek biharko dituzte lehortu, moztu eta... Hori guztia egiteko sekulako ura baliatzen da. 7.300.000 metro kuboa urtero baliatuko dituzte. 7.000.000 metro kubo horiek gavetik aterako dute. Berriz eramango dute eurori edo botako dute gavera, itxuriko gavera. 3.400.000 metro kuboa, baina 30 gradotan. Ordan, sekulako kalteak izango dira, diakinez gure lujak ezin duela klima aldaketa handi jangida, olako proiektu bat... Ezin ezkoa da, ez da ulertzen ahal. Zentzugabekeria iduritzen zaizue, beraz. Bai, eta orduan antolatzen dugu bilkura, zenta jendeak ez baitaki badela olako proiektu bat, hemendik ordu batetara. Mm-hmm. Orduan erraten dute, haiek, da Eliz edo... Eliz Energi, enpresa. Enpresak, du aurkeztuko proiektua, eta... Laketik 200 kilometrotara joan beharko dira bila, edo gehiago. Eko proiektuaz bilkura publikoa gaur azkaingo biltoki galan arratsaldeko 6etan.